عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صحرا و بیابان کی سکونت اختیار کی وہ سخت طبیعت والا ہو گیا، جس نے شکار کا پیچھا کیا وہ غافل ہو گیا، اور جو بادشاہ کے دروازے پر آیا وہ فتنوں کا شکار ہو گیا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2256، یہ حدیث صحیح ہے۔